Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 października, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. W przyszłym tygodniu ruszają konsultacje prezydenta z ugrupowaniami, które weszły do Sejmu. Misję tworzenia rządu powinien dostać PiS, mówią politycy tego ugrupowania. Innego zdania jest opozycja. Egipt zezwolił na otwarcie granicy z Gazą dla pomocy humanitarnej. Dziś 12 dzień wojny na Bliskim Wschodzie. Przyszły wtorek i środę na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w 10. kadencji Sejmu. Kancelaria prezydenta poinformowała, że spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach. Dziś w tej sprawie wysłane zostaną zaproszenia do polityków. Wiceminister kultury Jarosław Sellin powiedział, że prezydent Andrzej Duda powinien powierzyć misję tworzenia rządu szefowi partii, która wygrała wybory. Wiceminister powiedział w Polskim Radiu 24, że deklaracje opozycji dotyczące tworzenia rządu są przedwczesne. Dobry obyczaj polityczny wytworzony po uchwaleniu konstytucji w 1997 roku jest taki, że prezydent powierza misję tworzenia rządu ugrupowaniu zwycięskiemu. Jak definiować ugrupowanie zwycięskie? To jest oczywiście to ugrupowanie, które ma pierwszy wynik w wyborach. Więc prezydent zapowiada, że ten obyczaj uszanuje, w związku z tym misję tworzenia rządu otrzyma lider zwycięskiego ugrupowania, czyli Prawa i Sprawiedliwości, bo to my te wybory wygraliśmy. Mirosław Suchoń z Trzeciej Drogi mówił w Polskim Radiu 24, że prezydent nie powinien kierować się tylko ustaloną tradycją polityczną, powierzając misję tworzenia nowego gabinetu. Najlepszy zwyczaj dla Polski byłby taki, kiedy rzeczywiście decyzja uwzględniałaby wolę wyborców, a ta wola wyborców jest jednoznaczna. Wyborcy dali zielone światło formacjom, które do tej pory były w opozycji. To jest jedyna większość możliwa do skonstruowania dzisiaj w parlamencie. Wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 194 mandaty. Koalicja Obywatelska uzyskała w nowym Sejmie 157 miejsc, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Federacja 18. Egipt zezwolił na otwarcie granicy z Gazą dla pomocy humanitarnej, poinformował o tym amerykański prezydent Joe Biden podczas lotu powrotnego z Izraela do Waszyngtonu. Biden miał rozmawiać z egipskim prezydentem Abdelem Fattahem al-Sisi i poinformował dziennikarzy na pokładzie Air Force One, że egipski przywódca ostatecznie pozwolił na otwarcie szlabanów granicznych dla 20 czekających tam ciężarówek z pomocą humanitarną. Nie wiadomo na razie, kiedy pomoc będzie mogła wjechać do Gazy i tym samym dotrzeć do ponad miliona potrzebujących. Od kilku dni Gaza jest odcięta od dostaw paliwa, jedzenia i prądu, a dostęp do wody ma zaledwie 14% mieszkańców. Większość Palestyńczyków z Gazy tłoczy się teraz w rejonie położonego na południu, niedaleko granicy z Egiptem, miasta Khan Yunis. Cywile uciekli tam po apelach izraelskiej armii o opuszczenie północy i centrum Gazy. Izrael i Hamas tymczasem oskarżają się wzajemnie o zbombardowanie pełnego cywilów szpitala w północnej Gazie. We wtorkowy wieczór co najmniej jedna rakieta spadła na szpital Al-Ali i spowodowała eksplozję, a następnie pożar w budynku. Według strony palestyńskiej zginęło co najmniej 471 osób. Informację zebrał Wojciech Cegielski. Aleksander Łukaszenka zatwierdził zawieszenie udziału Białorusi w traktacie o konwencjonalnych siłach w Europie wobec Polski i Czech. Oznacza to, że Mińsk nie będzie więcej przekazywał obu krajom informacji o konwencjonalnej broni i sprzęcie, ani nie będzie przyjmować inspekcji z Polski i Czech. Rządy w Warszawie i Pradze w marcu i sierpniu zawiesiły swój udział w tym traktacie wobec Białorusi. Traktat o konwencjonalnych siłach w Europie zawarty w 1990 roku pomiędzy państwami NATO i Układu Warszawskiego wszedł w życie w listopadzie 1992 roku. Synoptycy prognozują duże różnice temperatur między Polską północną a południową. W piątek i sobotę na północy zalegać będzie zimne arktyczne powietrze, natomiast na południu ciepłe. Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii powiedziała, że jutro i pojutrze różnica temperatur maksymalnych w Polsce wyniesie kilkanaście stopni. sobotę maksymalnie na północy do około 10 stopni Celsjusza, a w Polsce południowej, południowo-wschodniej nawet 22 stopnie, rejon Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. I tego dnia może zostać pobity rekord dla 21 października, ponieważ temperatura będzie przekraczać 20 stopni i tam wciąż będzie pogoda słoneczna, raczej bez opadów i bez większych zagrożeń. W weekend na północy może intensywnie padać deszcz. Nad morzem we znaki da się także silny wiatr osiągający do 95 km na godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na wschodzie, na pozostałym obszarze pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 7 stopni na Suwalszczyźnie, około 10-11 w centrum, do 13 na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty. Trójka przed południem. Ludzki język jest w stanie rozpoznać 5 podstawowych smaków. Od niedawna dołączono smak umami, który występuje w sosie sojowym, w parmezanie czy grillowanych pomidorach. Ale teraz naukowcy mówią o jeszcze jednym smaku. Jakim? To przed nami. Ale także Państwa zdanie, jakie zawody będą najbardziej pożądane w przyszłości i dlaczego. 2 dwójki i 7 trójek, a my razem spędzamy czas do 12:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you're just Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówiliśmy o zawodzie montera turbin wiatrowych. Tacy specjaliści są potrzebni na rynku pracy i całkiem nieźle opłacani. Jakie zawody Państwa zdaniem będą w cenie w przyszłości? To są bardzo dobre czasy dla młodych ludzi. Nie wybiera się zawodu na całe życie. Ja namawiam tych, którzy mnie o to pytają, do zdobywania certyfikatów. Studia to już są passe. Im więcej umiejętności, tym więcej możliwości. Zawód można zmienić, pasję można mieć przez całe życie, przy każdym zawodzie. I tak jak nasi studenci, którzy wysłali specjalną sondę za koło podbiegunowe, zdobywają praktykę już w czasie studiowania, no i nauczyli się m.in. pompować balon stratosferyczny, który był gigantyczny, ale zebrali także mnóstwo pożytecznych danych. To jeszcze jedna propozycja, jeśli chodzi o zawody. Zawody przyszłości, takie jak astrolodzy, wróżki, to nigdy nie znikną. No, propozycja trochę nie z tego świata, ale trochę prawdy w tym jest. I z innej beczki a propos tej ekspedycji za koło podbiegunowe. Czy ten balon byłby w stanie wynieść też mojego szefa na orbitę? On by mógł tam zbierać, nie wiem, co tylko by chcieliby im zebrał. No proszę Państwa, oczywiście skoro pan Baumgartner został udźwignięty przez taki balon stratosferyczny, to szefa także można wysłać. A mamy czwartek, już niedługo weekend, więc pan od szefa odpocznie. Now I can't behave. Trzeci Polskiego Radia. Znamy 5 smaków, a teraz odkryto 6. Nowe badania sugerują, że oprócz słodkiego, słonego, kwaśnego, gorzkiego i umami, nasz język może wykrywać także jeszcze jeden podstawowy smak. Prawdopodobnie każdy choć raz w życiu go czuł w ustach. Amerykańscy naukowcy udowodnili istnienie 6. podstawowego smaku, o którym spekulowano już od dawna. Okazuje się, że nasz język reaguje na chlorek amonu, popularny składnik niektórych skandynawskich cukierków, na przykład słonej lukrecji. Chlorek amonu to najstarsza znana sól amonowa, jest stosowana jako, proszę Państwa, topnik przy lutowaniu, cynkowaniu i cynowaniu, ale naturalnie występuje rzadko. W potrawach jest wykorzystywany do wyrobu słonej lukrecji i tureckiego pieprzu. Zdolność do rozpoznawania chlorku amonu rozwinęła się w toku ewolucji, aby pomóc organizmowi unikać szkodliwych sytuacji. Na razie ten smak nie ma dobrej nazwy. To może smak technologiczny. Skoro chodzi o topnik przy lutowaniu, naukowcy planują dokładniej zbadać reakcję receptora na język na chlorek amonu w nadziei, że odkryją więcej na temat jego ewolucyjnego znaczenia. Trójka przed południem, 20 minut po godzinie 10. Survival, optimistic, but blind. Maybe it's just denial.

Hej, co powiesz na shopping? Płaszcz, botki na obcasie, nowa torebka. A gdzie się widzimy? No u mnie na kanapie. Najlepiej tak jesienią. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego ubrania, buty i dodatki znanych marek modowych. Allegro. A zdecydowaliście już, jak da się jej na imię? Ania. Po mamie. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Mega nieziemska loteria. Weź udział w loterii Bielenda, Faceboom i Bodyboom. Do końca listopada kup w drogeriach Rossmann, w aplikacji Rossmann lub na stronie rossmann.pl. Kosmetyki Bielenda, Faceboom lub Bodyboom za minimum 20 zł. Zachowaj paragon, zarejestruj go na stronie loteriabielenda.pl i graj o mega nagrody. Co miesiąc do wygrania 50 tysięcy złotych. Co dwa tygodnie smartfon Samsung Galaxy Z Flip 5. Co tydzień smartwatch Huawei i słuchawki JBL. A co godzinę zestaw kosmetyków. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl. Pędź do drogerii Rossmann i wygrywaj. Zainwestowałem w pewną spółkę. Miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do 11:00. Przed nami serwis kulturalny. Ponad 60 filmów oraz niemal 20 wydarzeń towarzyszących znalazło się w programie Ukraina 8 Festiwalu Filmowego. Ta impreza rusza już dziś w Warszawie, mówi dyrektor festiwalu Beata Birońska-Lach. Będzie debata poświęcona literaturze ukraińskiej, poświęcona dzieciom, traumie dzieci, które przeżyły sytuację, kiedy musiały opuścić swój dom albo być świadkami śmierci swoich najbliższych. Poruszymy też bardzo ważny temat pracy filmowców na wojnie. Jednym z jurorów będzie Siergiej Bukowski, bardzo znany dokumentalista ukraiński, wielokrotnie nagradzany na festiwalach. Mówiła dyrektor festiwalu Beata Birońska-Lach. Ukraina 8 Festiwal Filmowy zacznie się w Warszawie, a później przeniesie się do innych polskich miast, m.in. do Krakowa, Wrocławia, Poznania czy Lublina. Festiwalowe filmy pod koniec października będą też dostępne online. Znajdą je Państwo na platformie vod.warszawa.pl. Natomiast stacjonarnie impreza potrwa do wtorku. Niezgoda rujnuje, zgoda buduje, co doskonale wiedzą panowie z Poznania. Rychu Peja i DJ Dex po 8 latach rozłąki postanowili się pogodzić. Rapowy duet przez wiele lat był jednym z najlepszych na polskim rynku muzycznym. Podobno pokłócili się, jak to często bywa, o błahostkę, ale ich rozłąka trwała prawie dekadę. Po tak długim czasie Rychu ogłosił w końcu wielki comeback, który oficjalnie nastąpi podczas trasy koncertowej Rycha z okazji jego 30-lecia działalności muzycznej. 11 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich panowie wspólnie zagrają na jednej scenie, a oprócz tego będzie też m.in. Hemp Crew, Leroy, Miły ATZ czy Intrus. To a propos wspólnego grania, kilka słów jeszcze o grze, ale planszowej. Haligali to nowa gra, która szybko stała się światowym bestsellerem i jedną z ulubionych rozgrywek całych rodzin. Na czym polega? O tym dowiedzą się Państwo już dziś podczas audycji Trójka do Trzeciej. Naszym gościem będzie psycholog Beata Sawoń, która przybliży Państwu właśnie ten temat. Na tę rozmowę zapraszam na godzinę 13:15, a kolejny serwis kulturalny pojawi się w Trójce o 14:30. A te informacje zebrała Małgorzata Łukowska. Where? Zawody przyszłości. Niektórzy uważają, że fach w ręku na pewno nie pozwoli nam zginąć na rynku pracy. Jaki zawód będzie poszukiwany? Złota rączka. Cokolwiek teraz młodzież żeby zrobiła w domu, to chyba bez Google'a i bez przeglądarki YouTube'a zobaczyć, jak to zrobić, to się w ogóle nie obędzie. Nawet takie proste rzeczy w Krzyszej Guzik dziecko sobie. No nie da rady. Każdy 50-latek w Polsce wie, jak czyszyć guzik, bo to miał na zajęciach praktycznych w szkole podstawowej. To jak się robiło, nawet jak się robi sałatkę jarzynową. Takie rzeczy się uczono kiedyś w szkołach. No i w każde święta jest sałatka jarzynowa. Rzeczywiście internet jest skarbnicą wiedzy, ale potrzebna jest praktyka, bo kiedy coś robimy po raz pierwszy, na przykład przyszywamy guzik, to może to nie być mistrzowska robota. No chyba, że maszynę będzie obsługiwała sztuczna inteligencja, no ale przecież ktoś tę maszynę musi zbudować. W sprawie zawodów w przyszłości 2 2 i 7 3. Like the wind through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind.

Nieopodal przejścia granicznego z Niemcami w Zgorzelcu, zaledwie parę kilometrów od centrum tego miasta, znajduje się Łagów, czyli wieś, której nazwa od razu kojarzona jest z malowniczo położonym nad jeziorami zamkiem. Wyjaśnimy od razu Państwu, że dziś opowiemy o pałacu w dolnośląskim Łagowie, który od legendarnego zamku w województwie lubuskim dzieli jakieś 200 kilometrów. Co najważniejsze, historia także i tej budowli jest równie ciekawa i długa. Ja bym się nawet pokusił żartobliwie o stwierdzenie, że pałac w Łagowie jest bramą do zamków i pałaców od tej strony Polski, ale już na poważnie mówiąc, jest to jedna z moich ulubionych rezydencji arystokratycznych w województwie dolnośląskim, choć jeszcze niespełna 10 lat temu pałac był w złym stanie, no i bardziej przypominał pstrokatą choinkę niż piękny zabytek. Jego wygląd jednak bardziej dzisiaj przypomina kościół niż pałac. Takie mam skojarzenie przynajmniej. Bardzo dobre masz skojarzenie, oczywiście, że tak. Na pierwszy rzut oka można odnieść takie wrażenie. Jest to spowodowane tym, iż w trakcie jednego z przekształceń pałacu wieża po stronie północnej została rozebrana i w tak umiejętny sposób zaadaptowano wówczas wnętrza budowli, że aż do czasów nam współczesnych uważano, iż właśnie tak jest od samego początku. Dopiero całkiem niedawno udało się odnaleźć dawną grafikę, która ukazywała renesansowy pałac wraz z jego wieżami właśnie tak, jak wyglądał przed stuleciami. No to teraz zaczniemy od jednego z pierwszych właścicieli Łagowa. To była bardzo ciekawa osobowość. W XV wieku Łagów należał do Georga Emericha, który znany był w okolicy z wielu romansów i skandali. Jedna z takich historii zakończyła się nieszczęśliwie, gdyż zakochał się on w córce swojego przeciwnika politycznego ojca. Na dodatek, trochę jak Romeo i Julia. No, ale nie było aż tak tragiczne zakończenie. Dziewczyna zaszła w ciążę, a Georg nie zamierzał się z nią ożenić. Rozgniewany ojciec wysłał go na pielgrzymkę, a gdy ten już powrócił, to ożenił się dwukrotnie i doczekał się łącznie 12 potomstwa, no i został burmistrzem pobliskiego Zgorzelca, czyli zmądrzał. Trochę tak, a trochę szokująco poszedł w drugą stronę. Pałac ma długą historię, bo sięgającą XVI wieku. Pałac powstał w latach 80. tego stulecia z inicjatywy Michaela Sercha i jego żony Elizabeth. Był to wówczas renesansowy dwór, którego fragmenty do dziś zachowały się w bryle pałacu i wówczas to właśnie budowla posiadała te wspomniane dwie wieże i miała charakter obronnego dworu. Za czasów tej rodziny spotykamy kolejną ciekawą postać w Łagowie. Właśnie oni mieli kontakt z niezwykłą osobistością ówczesnych czasów, który i dziś w tej części regionu należy do tajemniczych postaci. Chodzi o Jakuba Bemę, czyli znanego mistyka, jednego z najbardziej kontrowersyjnych osób, który znany był wówczas m.in. fanatycznym szewcem, a ów jegomość zajmował się medycyną, filozofią, ale także naukami tajemnymi. Pierwsze zniszczenia pałacu miały miejsce w czasie wojny 30-letniej. Tak, ale zanim do nich doszło, w jej trakcie pałac zamieszkiwały ponownie znane osobistości, gdyż w Łagowie przebywali książęta brandenburscy, a także bardzo znany generał Albrecht von Wallenstein, który właśnie z tego pałacu dowodził oblężeniem pobliskiego Görlitz. Koniec II wojny światowej nie przyniósł większych zniszczeń, więc udało się tu uchować. Na szczęście, na szczęście. No kolejne lata to jak zwykle ciężki okres dla zabytkowej budowli. Początkowo należała ona do Skarbu Państwa i pałac oddano pod opiekę państwowej firmie rolniczej. Pod koniec XX wieku stała się własnością prywatną, lecz to także nie był dla niego dobry okres. Na szczęście w 2014 całe założenie znalazło się w posiadaniu obecnych właścicieli. Po remoncie pałac wraz z otaczającymi go zabudowaniami gospodarczymi został gruntownie odrestaurowany i dziś możemy go odwiedzać na co dzień. I właśnie do tego zachęcamy. Do dolnośląskiego Łagowa zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. A z autorem książek o zamkach i pałacach rozmawiała Marta Piasecka. Couldn't conquer the blue sky. tak sobie myślę, że skoro studenci są w stanie wysłać sondę za koło podbiegunowe, to poradzą sobie też z prostszymi rzeczami. Ten balon stratosferyczny, którego użyli, też trzeba jakoś ewentualnie zacerować. Rozmawialiśmy o tym po godzinie 9, że sporo danych udało się zebrać, ale dzisiaj pytamy Państwa o to, jaki zawód pozwoli nam zaistnieć na rynku pracy i także jakie umiejętności są kluczowe. Już ustaliliśmy, że praktyczne, na przykładzie przyszywania guzika, ale tutaj istnieje też pewne niebezpieczeństwo. W sprawie guzika, bardzo poważna sprawa, można sobie przyszyć do palca zamiast do materiału. No właśnie, zwłaszcza za pierwszym razem takie rzeczy mogą się wydarzyć, zwłaszcza na przykład jeżeli użyjemy do tego maszyny do szycia, która jest dość niebezpieczna dla początkujących. Państwa komentarze, 2 2 7 3, przed nami jeszcze nieco ponad godzina spotkania, punktualnie o 11 w Trójce. Najnowsze informacje w serwisie. Proszę zostać z nami. Na zewnątrz mgła, tylko ziom i deszcz, a dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak, chciałbym tak trwać nawet tysiąc lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budź się, bo jesteś ty. I wciąż czuję, że bo jesteś ty. Cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu. I proszę, zostaniesz. Zapraszamy do reklamy. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Ostatni dzień przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład iPhone 13, 128 giga, niebieski. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4200 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny.